Wygląda to wszystko tak, jakby ten mecz dziś miał się nie skończyć. Mamy tiebreaka, w którym w tym momencie Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobywa 7 punkt i prowadzi 7-4. Wielka radość w ekipie z Kędzierzyna-Koźla. 4. set dostarczył kibicom znów mnóstwo emocji. Zakończony został zwycięstwem 30-28 przez ekipę Jastrzębskiego Węgla. No i Jastrzębski wrócił z dalekiej podróży, bo w pewnym momencie wydawało się, że to Zaksa wygra ten mecz 3-1. No ale kilka ważnych piłek obronionych przez ekipę Jastrzębskiego spowodowały, że mamy tego tiebreaka i możemy się cieszyć wciąż emocjami w tym spotkaniu. Liderzy przede wszystkim obu ekip tutaj nie zawodzą. Tomasz Fornal, jeżeli chodzi o drużynę Jastrzębskiego, no i oczywiście Aleksander Śliwka, do spółki z Bartoszem Bednożem po stronie Zaksy Kędzierzyn-Koźle. To oni tutaj dziś wiodą prymi, to oni prowadzą swoją drużynę do zwycięstwa. Taką przynajmniej mają nadzieję, a jak ta podróż się skończy, no to dowiemy się pewnie za kilkanaście minut. 7-5 w tym momencie Zaksa wciąż prowadzi, ale Jastrzębski odrabia straty. W finale Ligi Mistrzyń triumfowały siatkarki Wakif Banku Stambuł, które pokonały Echa Cibaszi Stambuł 3-1. To 6. triumf Wakif Banku w tych rozgrywkach. A teraz Ekstraklasa i mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa i rozstrzygnięcie godne PKO Ekstraklasy. Pewna już spadku Lechia wygrała 1-0 po niesamowitym golu zdobytym przez Macieja Gajosa w 8 minucie doliczonego czasu gry. Co najciekawsze, Gajos strzelił zza połowy, lobując nonszalancko stojącego przed polem karnym bramkarza Legii Kacpra Tobiasza. W pozostałych spotkaniach Jagiellonia zremisowała z Krakowią 1-1, a Górnik Zabrze wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Robert Lewandowski zdobył bramkę w ostatniej chwili przegranego meczu Barcelony z Realem Sociedad 1-2. A teraz ciekawostka z koszykarskich parkietów. Awans do Ekstraklasy zapewniła sobie drużyna Dzików Warszawa. Dziki pokonały Górnika Trans EU Zamek Książ Wałbrzych 66-62, a w serii finałowej 3-0 graczem meczu został Michał Aleksandrowicz, zwany Pandą. A na szczycie Ekstraklasy rozpoczął się drugi z półfinałów, a w nim King Szczecin pokonał BM Stal Ostrów Wielkopolski 80-78. Drugie spotkanie w poniedziałek w Szczecinie. Zajrzymy jeszcze do Rzymu. W finale singla zagrają Holger Rune i Daniel Miedwiediew. Rozstawiony z numerem 7 Duńczyk w półfinale pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-7, 6-4 i 6-2. Rosjanin wyeliminował Greka Stefanosa Tsitsipas 7-5 i 7-5. Lada chwila powinien rozpocząć się finał turnieju singlistek. Jelena Rybakina zagra z Angeliną Kalininą. I jeszcze Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Finlandia pokonała Austrię 3-1. USA wygrały z Danią 3-0, a Szwecja zwyciężyła Francję 4-0. To w grupie A. A w grupie B Kanada przegrała ze Szwajcarią 2-3. Łotwa pokonała Kazachstan 7-0, a Czechy wygrały z Norwegią 2-0. Patrzę na wynik 8-6, tymczasem dla już 9-6 dla Zaksy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju pogodna i słoneczna. Po południu miejscami na zachodzie i południu kraju może się chmurzyć. Tam możliwe opady deszczu oraz burze. Jutro w Gdańsku 20 stopni, w Łodzi, Lublinie i Krakowie 22, w Warszawie i Opolu 23, w Szczecinie 24, do 25 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. kwadrans po godzinie 23, więc przed nami ostatnia godzina Departamentu Rytmu w Trójce. No przede wszystkim to emocje sięgają już absolutnie tych najwyższych rejestrów w Turynie, bo tam trwa finałowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dwie polskie drużyny w zażarcie walczą o to, żeby zdobyć ten puchar. Jest piąty set, jest tiebreak i tu już naprawdę ostateczne rozstrzygnięcia. Gdy tylko mecz się skończy, natychmiast połączymy się z naszym wysłannikiem, żeby przekazać Państwu informację, kto ostatecznie zwyciężył. Przy okazji dzisiaj pytamy Państwa, jak to się stało, że nie zostali Państwo siatkarzami. Pewnie dlatego z takich samych powodów, z jakich nie zostałam też złodziejką, bo nie potrafię wysoko skakać. Z takich samych powodów, dla których nie jestem krawcową, gdyż jako druga w historii kursu krawiectwa przeszłam sobie palec, więc chodzi tutaj o brak precyzji. I myślę, że z takich samych powodów, dla jakich zawsze dostawałam dwa oknie, więc niestety musiałam porzucić moją karierę siatkarską, ale życzę naszej reprezentacji, wszystkim, którzy się tym zajmują, wszystkiego dobrego. O, droga pani, moglibyśmy się licytować. Ja też z tego samego powodu nie zostałem tenisistą, nie zostałem piłkarzem, nie zostałem hokeistą i parę jeszcze innych dyscyplin można byłoby wymienić. To jest Departament Rytmu w Trójce. Już za chwilę będzie koniec finałowego meczu Ligi Mistrzów Siatkarzy. Państwo Departamentu Rytmu w Trójce, no co tu dużo mówić, jeśli chodzi o klubową siatkówkę w Europie, to polskie zespoły dzielą i rządzą. Finałowy mecz Ligi Mistrzów właśnie się zakończył. Na miejscu w Turynie jest nasz wysłannik Mateusz Warianka. Sachsa Kędzierzyn Koźle po raz trzeci z rzędu sięga po triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Po tiebreaku Kędzierzynianie pokonali Jastrzębski Węgiel, decydującą partię wygrywając 15-12, a do zwycięstwa ekipę Sachsy poprowadziła ta dwójka niesamowitych zawodników, Bartosz Bednosz i przede wszystkim wszystkim Aleksander Śliwka, którzy dwoili się i troili na parkiecie. No i dzięki nim, między innymi oczywiście, może Zaksa cieszyć się z triumfu w tej najważniejszej imprezie, jeśli chodzi o siatkówkę klubową. Zaksa sięga po to trofeum po raz trzeci z rzędu, no i dołącza do zacnego grona trzech drużyn. W zasadzie do tej pory były to dwie drużyny, teraz Zaksa jest trzecią, które mogą pochwalić się tak znakomitą serią. Kilkadziesiąt lat temu CSKA Moskwa sięgało cztery razy z rzędu po triumf w Lidze Mistrzów, no a w XXI wieku ekipą, która takim sukcesem może się pochwalić, to Zenit Kazań. Zaksa się cieszy, Zaksa dziś będzie świętować, Zaksa dziś nie będzie pewnie spać w Turynie, już nie mówię nawet o tym, co będzie działo się w Kędzierzynie Koźlu po powrocie siatkarzy do tego miasta. Jastrzębski walczył dzielnie, Jastrzębski walczył ambitnie, no ale dziś okazał się po prostu drużyną słabszą. Może się na pocieszenie można powiedzieć, że tutaj zdobyli Mistrzostwo Polski Jastrzębianie, więc też nie kończą tego sezonu z niczym. To był kapitalny mecz, na pewno godny finału Ligi Mistrzów. No i to była czysta przyjemność móc obserwować to spotkanie z Turyn. Bardzo, bardzo dziękujemy. Relacjonował dla Państwa to, co dzieje się w Turynie Mateusz Warianka. Trzy razy z rzędu wygrać siatkarską Ligę Mistrzów. Niesamowity rezultat, niesamowity wynik. Serdeczne gratulacje. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. You better not steal the moon. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.

program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie na sam koniec dzisiejszego wydania Departamentu Rytmu w Trójce. Przypomnę Państwu najlepsze trzy piosenki 59. wydania Listy Przebojów Trójki. To na miejscu trzecim Pet Shop Boys, The Lost Room, na drugim Daria ze Śląska, Kill Bill i kolejny raz na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym notowaniem 59. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji. Tam 30 piosenek w zestawieniu. No i one oczywiście czekają na Państwa głosy. Proszę już decydować o kształcie kolejnego wydania listy. See you. Za 7 minut będzie północ, więc powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu w Trójce. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 4 godziny. To był emocjonujący wieczór, mieszany z emocjami sportowymi. Michał Jakubik audycję realizował, Bartosz Bielecki odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man.